سورة الشعراء درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال لهم موسى ويلي دا موسى عليه السلام ألقوا غرزوي ما أنتم ملقون أغاتي تاسو غرزون كيم. سورة الشعراء كي دو مسألة بيانيكي. یو مسله نجات المؤمنین او دویمه مسله هلاك الجاهلین. څه مطلب؟ الله تبارک وتعالی په دې کې هغه واقعات بیانوي چې وګوره پیغمبران او د پیغمبرانو ملګري مؤمنان هغې له ما نجات ورکو، او دارنګې هلاك الجاهدين چې د پیغمبر په خلاف باندې کوم خلک کفر او شرک اختیار کړ، الله تبارک وتعالی وی اغې مې تباه کړو، اغې مې هلاک کړو. نو په هغې کې لومړی واقعیا د موسی علیه السلام او د فرعون راواغستې ده چې وګوره الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام لا او د موسی علیه السلام ملګرو له نجات ورکو، خلاصې ولا ورکو، او د هغه په مقابله کې فرعون او د فرعون تابعدار الله تبارک وتعالی تباه کړو، هلاک کړو. نو فرمایي چې کله موسی علیه السلام ورته د الله تبارک وتعالی د دین دعوت ورکو، نو ده ورته وی تاسو سره څه ثبوت دی؟ موسی علیه السلام ورته وی زبا اول خدا چې د الله تبارک وتعالی غد دلایل چې وګوره د اسمانونو ته د ځمکې ته وګوره دارنګې ورسره ورسره الله تبارک وتعالی تاسو پیدا کړی یې، ستاسو نه مخکې خلق پیدا کړی دی، او دارنګې دلایل یې ورته ذکر کړو. نو دی د هغې دلایلو باندې د ایمان راوړلو په ځای باندې الټا موسی علیه السلام ته وایي تا سره څه دلیل لې؟ موسی علیه السلام ورته وایي کچره زه تاسو ته په یو دلیل باندې په معجزو باندې راتلو کړم بیا به ومنئ؟ هغه وی تا سره څه هغه معجزې ورته پیش کړې د هغې باوجود بیا هم انکار څه چې د مقابلې لپاره ودرېدل، وایي موږ تا ته د مقابلې لپاره خلق را جمع کوو. نو هغه مقابله ذکر کیږي، ساحران راغلي دي یو طرف ته د الله تبارک وتعالی طاقت او د پیغمبر رښتونوالی، بل طرف ته د باطل فرستو هغه مجازي طاقت، او ورسره د هغه فرعون او دارنګې د فرعون د تابعدارو هغه مجازي طاقت. قال لهم موسی نوی دي ته موسی علیه السلام القو وغورځوئ ما انتم ملقون هغه چې تاسو غورځونکي. او په سورة الاعراف کې وی قال القوا وی ورتا وغرزوي. فلما القوا نركليت وي غرزو سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. نسير يو کو پسترګو د خلکو باندې او وی رول دیلرا اوراتلی وکړو په سحر غټ سرا او په سحر لوی سرا. ندی موسی علی السلام ته وی چې وغورځوته. دارنګې په سورة الاعراف کې 115 نمبر آیات کې فرمایي قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. اے موسی ته غورځوونکې، یا موږ وغورځو خپل طاقت مخامخ میدان ته. او دارنګې په سورة الطه کې هم 65 نمبر آیات کې و اما ان نكون اول من القى. نو دلته هم هوي چې موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو وغورځوئ، چې تاسو یې غورځوونکي. نو هغې هغه خپلې رسۍ او خپلې ډنګورۍ وغورځولې، او د خلکو په سترګو باندې او دغه رنګې د موسی علیه السلام په سترګو باندې اغی جادو د لګ وخت لپاره د موسی علی السلام اگر چې پیغمبر خو اغه اومه چې قتل ناغاج د هاګانی او دا رنگی دا ډنګوره او دا رنگی دا رسای او دا رنگی دی چې کمپړی مړی غرزول یو اغه ټولو نه غټ غټ اج د هاګانی په نظر باندې راتلې نو فرمای فالقوا نو غرزول دی حبالهم اغه رسای دی او عصیهم او دا رنگی اغه ډنګوره دی اغه همساګان دی نو د دې په غرزول سره د خلکو په سترګو باندې اغي سحر وکاو او دا رنگی خلق چې وکته دل چیر دا خډیر لوی طاقت ته او په صورت طه کی عمر ازی فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم اغه رسای دی او اغه همساګان دی ډنګوره دی چې په خیال کې راتلې دی موسی علی السلام ته من سحرهم د سحر د دینه انها تسعى چې دا منډي ووي او په منډو باندې او دا رنگ یو طرف ته خوځي او را خوځي نو په دغه ټیم کې چې دی کله دا وغورځول نو دی سوی دا ساحران قالو وی دی ساحرانو بعزت فرعون زمونږ د قسمی په عزت ته فرعون ماندې انا لنحن الغالبون چې مونږه خامخا مونږ به زورور یو ولی چې مشهور مشهور او اغه پوه پوه ساحران په تمام خارونو کې اغرا جمع کړیو او دا یقینو چې را نن با میدان منګه ګټو نو په دغه ټیم کې اغه ساحران اوم د ایمان راوړلو نه لګ مخ کې چې لا ایمان یې نو راوړي نو اغه یوم خپل مجازي او دا اغه خیال داو چې موسی علی السلام طاقت او د موسی علی السلام معجزې چې دې ست معجزې وای دا بنن کمزوري کیږي او مونږ بنن ضروري ګو نو فدغه ټیم کې چې کله دی خپل طاقت استعمال کا اوس موسی علی السلام ته حکم کیږي چې تخپل طاقت ها ور ورځو میدان ته فالقى موسی نو غرزو موسی علی السلام عصاه هغه خپل ډنګورې لره هغه خپل همسال لره فاذا هي تلقفون ناصفا دا وچ غړپ کړه ما يفكون آغا چې دی جوړ کړیو د موسی علی السلام د همسا غرزولو او د غرزولو سره هغه ارس یو غړپ یو نوڼه کړه او تلقفوی ول لفظ راوړی د دې لپاره چې اډوخلی د غاخونو کې د والو ضرورت ورته هم رانغی بلکې دغه سی بغیر لکه څنګه چې سړی یو سیز بغیر د خلی والو نه ورتیر کی دا سی او غړپې کو او په سورۃ الاعراف کې 117 نمبر آیات کې فرمایي و او حینا الی موسی و هی وکړه حکم وکمنګ موسی علی السلام ته ان القی عصاکا چې وګرځو خپل امثال را فاذا هی تلقف ما یفکون نو ناسا په بدا غړپ کی آغا چې دی کوم دروغ جوړ کړی دی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ثابت شحق او دروغ شو اغا چې دی کوم ویلیو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين نو ګرځې دل دی په دغه واقع کمزوري او واپس شو دی ذلیلا وولقي السحرة ساجدين او ګرځې دل اغا ساحران په سجده مانی او دل ته هم پرمایي وولقي السحرة نو غرزیدل اغا ساحران ساجدین سجده کون کی کلا چی ساحرانو تا پتا اولا گی دا چیرا منگا حکم طاقت استعمال کرو اغا طاقت دا پاس دا بلچا طاقت دا سیر و دا جادو پا لحاظ سر دا چش کیدی نشی ولی چی دا خو اغا پوا او مشهور ساحران را جمع شویو نو دی په دغه ټیم کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې چاته په تقدیر کې او د ارنګ د چا په قسمت کې الله تبارک وتعالی د طرف نه هدایت لیکل شوی په دغه لګ ټیم کې چې د مقابلې لپاره راغلي خلک دغه زړتا اثر د ایمان غرزي او چا چې راوستیو او چا چې ارس په خپل لیدل او سوزل د موسی علی السلام هغه معجزې د موسی علی السلام لکه سورۃ الاعراف کې تیر شوی سمرا عذابونه فرعونیانو مان راغلی او بیا بیا به موسی علی السلام ته وی کدا عذاب زمنګ نو چشین من بتا سره بنی اسرائیل پریګدو دارنګ من به ایمان راړو کله به وی او چې کله به عذاب چت شو بیا به د خپل وعده نه واپس کیدل. نو صرف سوچ او فکر پکار دی چې ایمان راوړل دا په مشاهدات مان صرف نه دی بلکې دا د الله تبارک وتعالى توفیق دی چې چاته میلو شي وګور هغه خلق چې راغلی او د مقابلې دپاره هغوی الله تبارک وتعالى ته په سجده باندې پریوزي. نو شکر وباسئ چې الحمدلله الله تبارک وتعالى بغیر د څه تکلیف نه او بغیر د څه غوښتلو نه موږ مسلمانان او بیا مسلمانۍ سره الله پاک چاته د توحید د مسلې پوه نصیب کی او د توحید د مسلې پوه سره الله تبارک وتعالى خپل کتاب تکی نه لدین غټ انعام بالکل نکی دی شي او نه بشي. ځکه چې د انسان دنیا کې راتلل او په دنیا کې پاتې کېدل صرف او صرف د دې مقصد د پاره چې کامیابی حاصل کی او کامیابی پس کې را د الله د توحید او د الله د کتاب په تابعدارای کې. نو د نه بد نور څنګه بل غټ نعمتي چې ستا ټول عمر ژوند د خوشحالۍ بیا ګرځي. الله تبارک وتعالى دې دا د تمام مسلمانانو په صحیح طریقې سره چې کومه طریقه الله تبارک وتعالى د مؤمن او د مسلمان نه غواړي الله دې هغه زموږ د ټولو نصیب کړي. قالو نو دې آمنا من ایمان راوړې دې برب العالمین پر رب د عالمین پر رب د مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دې سجده باندې وغورځیدل او پوه شو چې دا الهي طاقت ته او دا د هغه چا طاقت ته چې دا غف اختیار کې د تمام عالم ربوبیت دا غف اختیار کې او دا غف طاقت کې دی او تمام مخلوقات او رب دی. نو موږ هغه رب ته خپل تندی او خپل سرونه ښکته کوو ذلیله کوو او دا غ بندگی اختیارو او هغه رب چې دا غې په جنګلو موږ ته د چا په ذریعه سره وشوه رب موسی و هارون چې رب د موسی علیه السلام او رب د هارون دی موږ ته د هغې رب په جنګلو د موسی علیه السلام په ذریعه سره وشوه پیغمبر چې دنیا ته راغلی اتا ته معرفت الهی کوي اول. نو دی به وایي نه نیکۍ کوئ نو نیکي د ټولو نه اوچته نیکي خو اول معرفت الهی دی. نیکۍ بیا حج کوئ که بیا زکات ورکای که بیا نفلونه کای که بیا تعجد کای که بیا ختمونه کای لکه ځان لسړی قرآن کریم لس ورځو کې پنځه ورځو کې ختمی که بیا پنځه ورځو کې ختم کای که په دوه ورځو کې کای که په سلو کې کای ذکر و اذکار کای نو سبب د نجات سړی لګردیدی خو که دا هر څه کای او معرفت الهی توحید مسله تا ته نو هېڅ شی دې په کار نه راځي. او د توحید مسله د پیغمبرانو په ذریعه سره دنیا ته الله تبارک وتعالى راستولې ده او هغې کې وګوره چې هغه ساحران وی هغه رب چې موږ د موسی او د هارون علیه السلام رب دی علیهم السلام د هغې دواړو رب دی زموږ هغه رب دی. قال آمنتم نو وی ورته فرعون آیا تاسو تصدیق وکړو له دلرا قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې اجازت مې کړې وي تاسو ته انه دا موسی چې دی لکبیرکم الذی داغا غټ او مشر ستاسو هغه دی علمکم السحر چې خودلې تاسو ته جادو فلسوف تعلمون نو زر دی چې پوه به شئ تاسو په څه باندې تاسو ته به پته ولګي چې څنګه سزا درکوم لو قطعن ایدیکم نو فریبه کم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم اجمعین او پسولای به کم تاسو ټولو لرا په جمع باندې. فرعون ته وګوره هغه چې کله پوه شو چې یاره هغه چا ایمان راوړو چا څوک چې ما د مقابلې دپاره ټاکلی وو او ما راوستي وو نو ورته وایي تاسو چې ما راوستي یئ نو تاسو خو ما د مقابلې دپاره راوستي یئ نو تاسو زما نه تپوس کړی چې ایمان راوړئ چې څوک ایمان راوړي نو ما نه به تپوس کوي دا د مجمع کې اورول کوي تمامو خلکو ته دی خو ایمان راوړو او د هغې زړه ته چې کوم حقیقت دن نه شو فرعون نه چې د فرعون په شان دوه سوه خو دی وي هغه حقیقت بیا نه وځي چې سړي ته وردن نه شي. الحمدلله د الله تبارک وتعالى معرفت او د پیغمبرانو په ملګرتیا کې چې چاته هم دا نصیب شوی دی بیا ته ګوره غر د زین خوزیدی شي خو هغه انسان الحمدلله بیا نه خوزی د خپل ځاینه. د هغې ظاهر ثبوت وګورئ، د نبی علیه السلام هغه ملګري چې هغې په دنیا کې وګوره، د نبی علیه السلام د مکې او د مدینې او د طائف او د دې نه غیر چاپیره چې د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې کم فتوحات شوي وو، بیا وګوره اسلام هغې کومو کومو ذهنو ته ورسو، څنګه کلک ولاړو چې د هغې نه به هغه خلک چې هغې ځان ته به صفر طاقتونه وې هغې په یره کې پراته وو. نو د دې وجې نه دا فرعون اوس د اورونې لپاره دا خبره کوي چې تاسو زما نه اجازت اخیستې، بغیر زما د اجازت نه څوک د ده تصدیق کولی شي د دې تصدیق، او بیا ورته څه خبره کوي، دا ستاسو هغه مشر دی چې تاسو ته د جادو دا چل زده کړی دی. یعنی مطلب دا چې لږ وخت مخکې ورته خپل ملګري وي، که چېرې تاسو زورور شوی نو تاسو به زما د نږدې خلکو نه یې. اوس په دغه میدان کې بیمانه چې پته ورته ولګېده چې اوس خو به په دې مجمع باندې هم اثر کېږي، نو دا مجمع نه د اثر د لرې کولو دپاره وایي دا ګورې د دې ملګری دي، او دا ملګری د هغې دپاره په بل نورو صورتونو کې راځي چې دا دي یو چل جوړ کړی، لکه څنګه چې سورة العراب کې هم تیر شوي دي، دا خو د دې یو چل دی. ان هذا لمکر مکرتموه، چې دا یو مکر دی، تدبیر دې جوړ کړی دی په دې خار کې دې دپاره چې تاسو د دینه وباسئ. نو دای خلکو ته اعلان وکړو چې ګوره دا ملګری شوي دي او دی موږ د دې ځای نه وباسل غواړي. نو په دغه ټایم کې چې کله جادوګرو د دنه خبره واورېده، نو دی ورته وایي قالو ویدی لا دویره، نشته دی هیڅ پروا، انا الی ربنا منقلبون، منګ خپل رب طرف ته واپس کیدونکي یو، منګ به خپل رب سکزو، کچرې ته موږ له ار څنګه سزا راکې نو د دې نه خو غټه سزا نشته کنه، چې اخیری څه شی دی، اخیری مرګ دی. نو چې موږ مړو شو نو موږ به خپل رب ته واپس کیږو. انا نطمع، موږ تمه کوو، موږ امید ساتو، ان یغفر لنا، چې بخښنه وکړي موږ ته ربنا، رب زمونږ خطایانا، زمونږ د ګناهونو، ان کنا اول المؤمنین، د دې وجنا چې یو موږ اول د مؤمنانو نه. هیڅ پروا نشته ته که موږ لار څنګه سزا اورول غواړي، اورول غواړي، راکول غواړي، زمونږ هیڅ پروا نشته. موږ د الله تبارک و تعالی نه دا امید ساتو چې موږ د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مقابلې ته ستا په ملګرتیا کې راوتي وو، دا زمونږ یو ګناه و. دارنګې د دې نه مخکې چې موږ په شرک کې مبتلا وو، دغه زمونږ ګناه و، او موږ د الله تبارک و تعالی نه د دې ګناه معافي غواړو. او دغه رنګې سورة الاعراف کې هم تیر شوي، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ته زمونږ نه بد نه ګڼې مګر دا خبره چې موږ ایمان راوړی دی په معجزو ربنا، د رب زمونږ، لما جاءتنا، کله چې رالې موږ ته. نو د دې وجې نه ته د موږ نه دا خبره بد ګڼې، او دارنګې موږ د الله تبارک وتعالی نه دا امید ساتو چې موږ ته به زمونږ خطایانې، زمونږ ګناهونه معاف کړي. و اوحینا الی موسی، وحی وکړه، حکم وکړه موږ موسی علیه السلام ته، ان اسری بعبادی، چې په شپه کې بوزه بندگان زما، انکم متبعون، یقینا تاسو یې، تاسو پسې به کړی شي دا خلک فرعونیان او د فرعونیانو ملګري. نو بیا دې پسې انشاءالله نور تفصیل لی چې کله دې د دې ځنه روانېږي، او بیا فرعون او د فرعون ملګري د دې پسې کیږي. قال نو لهم دیت موسی، موسی علیہ السلام، القو غرزوی، ما انتم ملقون، آغا چیئی تاسو غرزون کی، فالقو حبالهم، نو غرزول دی اغا رسی اخپلی، وعشویهم، او اغا دانگوری اخپلی، همساگان اخپلی، وقالو ویدی بعزت فرعون، فا عزت فرعون مانده، انا لنحن الغالبون، چی منگ بیوزور ور، فالقى موسى عصاه، نغرزو لموسى عليه السلام همساخ بل لرا، فاذا هي تلقف ما يافكون، ناسا با داوچ غلپ اکڑا آغا چی دی جوڑ کریو، فالقي السحرتو، فالقي السحرتو، نغرز دل ساحران، ساجدين، سجد کون کتاب دار، قالو نوی دی آمنا برب العالمين، من ایمان راوڑ دے پر رب العالمين مانده، رب موسی و هارون، چې رب د موسی او د هارون علیه السلام علیهما السلام دی. قال نو ورتا فرعون، آمنتم له آیا تاسو تصدیق وکړه د قبل ان اذن لكم مخکې د دینه چې می اجازه کړې وي تاسو ته انه لکبیرکم الذی دا مشر تاسو هغه دی علمکم السحر چې خودلې تاسو ته جادو فلسوف تعلمون نظر د چ پو بشی لو قطع عن ایدیکم نخامخه پریبکم لا سن استاسو وارجلکم اخفی استاسو من خلاف ندل بدل ولا اسولبنکم اجمعین او پسولیبکم تاسو لرټول په جبه مانی قالو نو ویدی لا دایر اس پروانشته انا الى ربنا منقلبون من خپل رب ترپ ته واپس کیدون کیو انا نتمع منغا تمساتو منغا امید ساتو ان یغفر لنا چ بخنو کی منگ تا ربنا رب زمن خطایانا زمن دو خطایانو ان کنا اول المؤمنین دا خبره د دی وجنا چیو منگا ول د مؤمنانو نا وا اوحینا الی موسی او حکم من موسی علیہ السلام تا ان اسری بعبادی چ پشپک بوز بندگان زما انکم متبعون دی چری ها دی وتا سو پسې کړی شي